شمائی مشکلہ اندازہ لگائے نگے واسطہ کھیا گن رابطہ کو شمائی مشکلے اندازہ لگائے نگے واسطہ کھیا گن رابطہ کو